جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہِ مدینہ سوالی سوالی شاہِ مدینہ دو عالم کے بانی سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہِ مدینہ سوالی سوالی شاہِ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، تو نے جاگا کی محفل سجائی، تاریکیوں میں شمع جلائی، ہر سمت چھائی، ہر سمت چھائی، بدلی تھی کالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہِ مدینہ سوالی سوالی شاہِ مدینہ دو عالم کے بانی سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہِ مدینہ سوالی سوالی شاہِ مدینہ ہے نور تیرا شمس و قمر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، تیرے لبوں کی لالی سحر میں، پھولوں نے تجھ سے، پھولوں نے تجھ سے خوشبو بسالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہِ مدینہ سوالی سوالی شاہِ مدینہ دو عالم کے بانی سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہِ مدینہ سوالی سوالی شاہِ مدینہ مسلک ہے تیرا سب کی بھلائی، منصب ہے تیرا مشکل کشائی، منصب ہے تیرا مشکل کشائی، دیکھ اپنی امت کی، دیکھ اپنی امت کی خستہ حالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہِ مدینہ سوالی سوالی شاہِ مدینہ دو عالم کے بانی سارے نبی تیرے در کے سوالی سوالی شاہِ مدینہ سوالی سوالی شاہِ مدینہ